نانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو سنبھالیو پوخائستا سپیسلی سپین قرآن دفاع کاو پسر او مال دا پا قرآن سنبھالیو پوخائستا سپیسلی سپین قرآن دفاع کاو پسر او مال دا پا قرآن هدف مو دای وازے منشور مو دای روخان مضبوط لکا فولاد محکم پوڑان دے زو مضبوط لکا فولاد محکم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو ہر لور تا زوا کاو شور تکبیر تکبیر نارے ضرب شوی دا پیکا بغرور غفارے ہر لور تا زوا کاو شور تکبیر تکبیر نارے ضرب شوی دا پیکا بغرور غفارے خگارم دا وطن ترخرونا او دارے ختم بتیارے ترتم پوڑان دے زو کڑو ختم بتیارے ترتم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو ہیواد کے راوالو سپیسل آئے استقلال نرماتی پو گنڈو لخ کرے دا دا جا ہیواد کے راوالو سپیسل آئے استقلال نرماتی پو گنڈو لخ کرے دا دا جا راخی جی پو واتن دا فتح سپین ہلال پر ہر تا دا اولاس ملہم پوڑان دے زو پر ہر تا دا اولاس ملہم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو ارمان مو پو دنیا نفاس دا شریعت اوشی چیرا نصیب خوک جام دا شہادات ارمان مو پو دنیا نفاس دا شریعت اوشی چیرا نصیب خوک جام دا شہادات چی خلاص کرو دا ظالم دا ظلم دا امت پولاس کی دا اسلام پرچم پوڑان دے زو پولاس کی دا اسلام پرچم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو پکلک عزم کلک ہوٹ جگڑا کڑو عسکاری او هم ګرم ساتو سنگر زمون فکری پوکل کا زم کلک هوټ جگڑا کڑو آسکارے او هم گرم ساتو سنگر زمون فکرے او هم گرم ساتو سنگر زمون فکرے زو حد بایستائی زمون گا شا ظلمی سارا دا تر ٹوپا قلم پوڑان دے زو سارا دا تر ٹوپا قلم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو ایک دو باتر بریا قدم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم پوڑان دے زو زوانانیو دا تحریک ہر دم